श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। 48वें श्लोक में तत्तद् वर्णाश्रम अभिमानी को स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ये कहा गया। और इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक विचार प्रारंभ हुआ। कि समस्त कर्मों का त्याग असंभव है, इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो प्रथम पक्ष है, दूसरा पक्ष है स्वधर्म त्याग करने पर दोष लग जाता है इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कह रहे हो, तो उसमें प्रथम विकल्प जो समस्त कर्म का त्याग असंभव होने से स्वधर्म परित्याग का निषेध किया जा रहा है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं ये जो सर्वधर्म परित्याग असंभव बता रहे हो, इसे यदि कोई संभव करके दिखा दे तो उसकी महानता ही मानी जाएगी। तो दोषवान होने से स्वधर्म तथा पर धर्म उभय का परित्याग कर ले, सर्वधर्म त्याग हो जाएगा। तो इन सब का एक प्रकार से कहा कि इन सब पक्षों में नहीं बन पाता सर्वकर्म परित्याग अनात्मज्ञ के द्वारा, इसलिए तीसरा पक्ष एक उपस्थित कर दिया वैशेषिकों का। और वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा कभी क्रियाशील होती है तो कभी अक्रियाशील होती है, इसलिए स्वधर्म परित्याग और अन्य धर्म का भी परित्याग रूप सर्व कर्म परित्याग इस पक्ष में बन जाएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए वैशेषिक मत में विद्यमान जो दोष है इन दोषों को बताया जा रहा है। मुख्य दोष बताया जा रहा है भागवत मत विरोध। भागवत मत है असत का भाव नहीं होता और भाव का सत का अभाव नहीं होता, यानी सत सद्रूपी होता है असत असद्रूपी होता है। ये जो भागवत मत है इस मत का विरोध कारणात्मक में होता है, क्योंकि वे कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानते हैं और असत कार्य का कारण व्यापार से जब कारण के साथ तथा सत्ता के साथ संबंध होता है समवाय रूप, तो कारण संवेद हो करके वह सत हो जाता है। तो पहले असत जो द्वेनुकादि वे परमाणु द्वय के आपस में संयोग रूप व्यापार से परमाणु द्वय के साथ समवाय संबंध से संबंधित होते हैं। परमाणु द्वय में समवेत हुआ द्वेनुक फिर वह भावात्मक बना, ऐसे वे कहते हैं। उनका यह कथन कहते हैं प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि लोक में जो वंध्यापुत्रादि हैं असत उनका न तो कोई भावात्मक कारण देखा गया और न तो किसी भावात्मक पदार्थ के साथ संबंध देखा गया। तो जैसे वंध्यापुत्रादि असत होने पर वो किसी से संबद्ध नहीं होते असत होने से, और कारण भी उनका नहीं होता कोई, ऐसे अपने उत्पत्ति से पहले असत जो द्वेणुकादि कार्य हैं उसका भी कारण के साथ संबंध नहीं हो पाएगा और सत्तादि अन्य के साथ भी संबंध नहीं हो पाएगा। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये तत्र वक्तव्यं कथम असत सत् कारणं भवेत् संबंधो वा केनचित् नहि वंध्यापुत्रस्य सता संबंधो वा कारणं वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम्। आगे का भाष्य है कि ननु नैव वैशेषिकैः अभावस्य संबंध कल्प्यते द्वेणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समवायलक्षण संबंध सताम एव उच्यते इति। तो वैशेषिक यदि इस प्रकार की शंका करते हैं कि हम वैशेषिक लोग अभाव का किसी भावात्मक पदार्थ के साथ संबंध की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अभाव के संबंध की, अपितु जो द्वेणुकादि द्रव्य हैं भावात्मक उन्हीं का अपने कारण के साथ संबंध मान रहे हैं। तो द्वेणुकादि भावात्मक द्रव्यों का कारण है उनके अपने अवयव परमाणु आदि, और उनके साथ संबंध माना जा रहा है, तो इसलिए भाव का ही भाव के साथ संबंध हुआ, न कि अभाव का भाव के साथ। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो इसका निराकरण करने के लिए आगे वाक्य आ रहा है न इत्यादि। ये द्वेणुकादि नाम का विशेषण है सताम एव, यानी सत जो द्वेणुकादि कार्य हैं उन्हीं का अपने कारण परमाणु के साथ समवाय रूप संबंध हम मान रहे हैं, इसलिए अभाव का भाव के साथ संबंध नहीं है। ऐसा यदि सांख्य वैशेषिक कहते हैं तो उनके इस कथन का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न, यानी ये नहीं कहा जा सकता वैशेषिकों के द्वारा कि हम भावात्मक कार्य का भाव रूप कारण के साथ समवाय रूप संबंध बता रहे हैं, ये वे नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि द्वेणुकादि की उत्पत्ति से पहले द्वेणुकादि का उन्होंने प्राक अभाव माना है, उन्हें अभाव रूप माना है, अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, सत स्वीकार नहीं किया। कार्य अपने उत्पत्ति से पहले कारण में समवेत होने से पहले असत है, कारण में समवेत होता है तब उसमें भाव रूपता आती है, कारण समवेतम सत ओ सद भवति ऐसा कहा। जब कारण के साथ उसका समवाय संबंध होता है कार्य का तब उसमें भाव रूपता आती है, उससे पहले उसका अभाव है, ऐसा वैशेषिकों का मानना है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाव रूप द्वेणुकादि कार्य का भाव रूप परमाणु आदि कारण के साथ संबंध माना जा रहा है। ये कह रहे हैं कि संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात, ये सूत्रात्मक हेतु है। संबंधात प्राक यानि कार्य का अपने अवयव रूपी समवायी कारण के साथ समवाय संबंध होने से पहले, यानी कारण समवेत होने से पहले कार्य को उन्होंने सत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहा था ना कि कारण समवेतम सद भवति, ऐसा आया था ना। कारण समवेतम सद्भवति, ये उसी पेज पर है पूर्व में, तत्र वक्तव्यम इसके पहले। तो इसलिए कह रहे कि संबंधात प्राक, इसमें संबंधात इस पंचमंत से लेना कारण के साथ कार्य का समवाय संबंध होने से पहले, संबंधात प्राक का अर्थ है सत्व अनभ्युपगमात, यानी कार्यस्य सत्व अनभ्युपगमात, द्व्यनुकादि कार्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया परमाणुवादि में द्व्यनुकादि का समवाय संबंध होने से पहले। इसी सूत्रवाक्य का विवरण है, स्पष्टीकरण है कि नहीं वैशेषिकी ही कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात प्राक घटादि नाम अस्तित्वम इष्यते। वैशेषिकों को कुलाल दंड चक्र आदि जो घटादि कार्य के कारण हैं उनका व्यापार होने से पहले घटादि का अस्तित्व अभिष्ट नहीं है, घटादि को वे सत नहीं मानते। कारण के व्यापार से पहले, कारण के व्यापार से पहले असत जो घटादि वे निष्पन्न होते हैं, उनका आरंभ होता है। आगे कहते हैं कि न च मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति। यदि ये कहें कि कारण तो सत है मिट्टी और वही कार्य का आकार धारण करती है घटादि का, मृदादि कारण ही घटादि कारण का आकार धारण कर लेता है, कार्य भाव को प्राप्त करता है, ऐसा इसलिए सत ही जो कारण है उनके यहाँ तो कारण तो सत है, तो सत जो मृदादि कारण उसी ने कारण क्या नाम कारण व्यापार से क्या कर लिया कि घटादि कार्य का रूप धारण कर लिया, ऐसा वैशेषिक आरंभवादी जो वैशेषिक है ये नहीं कह सकते। ये यहाँ पर कहा कि मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम न इच्छन्ति, ये ऐसा मानना उनको अभिष्ट नहीं है, आरंभवाद का परित्याग करना पड़ेगा ऐसा मानेंगे तो। ये परिणामवाद में और अनिर्वचनीय वाद में तो संभव है, विवर्तवाद में तो। ये जब सिद्ध हुआ कि घटना उत्पत्ति से पहले घटादि कार्य असत ही है वैशेषिकों के मत में, तो जो फलितार्थ निकला उसे कह रहे हैं कि ततश्च असत एव असत एव संबंध पारिशेषात इष्टो भवति। इसलिए असत जो घटादि हैं उन्हीं का संबंध मानना पड़ेगा कारक व्यापार से कारण के साथ, और जब असत का संबंध मानेंगे तो लोक में असत वंध्यापुत्रादि का संबंध नहीं देखा गया, ऐसे असत घटादि का भी संबंध मृदादि के साथ नहीं हो पाएगा, ये अनुपपत्ति हम कह चुके हैं, असत का कैसे संबंध होगा कर। ये कहा था ना कि तत्र वक्तव्यम कथम असत सत्कारणम भवेत संबंध हुआ केनचित कथम भवेत, इसे अनुपपत्ति बता चुके हैं। अब ननु असत अपि समवाय लक्षण इत्यादि से वैशेषिक उत्पत्ति से पहले असत जो घटादि हैं उनका भी अपने कारण के साथ संबंध बन सकता है समवाय रूप, इसे इस प्रकार की शंका कर रहे हैं। उनके अनुसार द्रव्य का आपस में संयोग संबंध होता है और समवाय संबंध भी होता है। जो कार्य द्रव्य है उसका कारण द्रव्य के साथ समवाय संबंध होता है, और जिन द्रव्यों में कार्य कारण भाव नहीं है ऐसे द्रव्यों का आपस में संयोग संबंध होता है। घटपट का संयोग संबंध होगा क्योंकि वे एक दूसरे के कार्य कारण नहीं है, और घट और कपाल का आपस में समवाय संबंध होगा। संयोग संबंध और समवाय संबंध में वे लक्षण ये है कि संयोग संबंध अनित्य है। अनित्य प्रतियोगी को जो संयोग संबंध है वो अनित्य है, और नित्य द्रव्यों का जो संयोग है वो नित्य है। तो संयोग नित्य भी है अनित्य भी है उनके यहां। और ये जो आपका समवाय संबंध है वह नित्य ही होता है, उसके संबंधी चाहे कोई अनित्य हो या नित्य हो, लेकिन समवाय संबंध तो नित्य ही होता है। उनके यहाँ समवाय संबंध का लक्षण ही है नित्य संबंधो समवाय, नित्य संबंध समवाय, ऐसा तर्क संग्रह में समवाय का लक्षण है। तो नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। तो समवाय संबंध जो असत कार्य है अपने उत्पत्ति से पहले उसका भी अपने कारण के साथ सिद्ध हो सकता है, भले ही कार्य असत हो अविद्यमान हो, लेकिन उस संबंध नित्य होने के कारण उसको स्वीकार करना जरूरी है। तो वह कार्य रूपी प्रतियोगी रूपी जो संबंधी है वो न होने पर भी वो अनुयोगी के साथ रहेगा, और जब प्रतियोगी आएगा यानी कार्य रूप संबंध कार्य रूप प्रतियोगी समवाय संबंध का अभिव्यक्त होगा, कारण व्यापार से भावात्मक बनेगा, उस समय इस समवाय संबंध की का स्पष्टीकरण हो जाएगा। बाकी वो संबंध तो समवाय रूप बन सकता है एक संबंधी अनित्य होने पर भी, क्योंकि समवाय संबंध नित्य है, उसका एक संबंधी चला भी जाए तब भी वह रह सकता है, नहीं तो नित्य कैसे होगा। उत्पन्न होगा तब भी अनित्य माना जाता है, प्राग अभाव का प्रतियोगी भी अनित्य है, ध्वंसाभाव का प्रतियोगी भी अनित्य है, और नित्य होने के लिए मानना पड़ेगा उसका जन्म भी नहीं होता विनाश भी नहीं होता, वह पदार्थ नित्य है उनके यहाँ। तो समवाय संबंध नित्य होगा, संबंध ही न रहने पर भी रहेगा तो नित्य माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ननु असतः अपि यानी असतः कार्यस्य, उत्पत्ति से पहले असत जो कार्य है उसका भी समवाय लक्षण संबंधो न विरुद्ध है। तो समवायात्मक संबंध का कोई विरोध नहीं है असत कार्य के, इसलिए कि समवाय संबंध नित्य है, वो नित्य संबंध समवाय संबंध हो सकता है, ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे तो सिद्धांती इसका निषेध करते हुए कह रहे हैं न, असत कार्य का समवायात्मक संबंध भी कारण के साथ नहीं बन पाएगा। क्यों कहते हैं वंध्या पुत्रादि नाम अदर्शनात्, लोक में वंध्या पुत्रादि जो असत कार्य असत पदार्थ हैं उनका संयोग रूप संबंध या समवाय रूप संबंध देखा नहीं गया, इसलिए असत विशेष जैसे वंध्यापुत्र हैं, उसका संबंध न तो समवाय रूप न तो संयोगादि रूप लोक में देखा जा रहा है, ऐसे वंध्यापुत्र की तरह ही अपनी उत्पत्ति से पहले असत जो घटा दी उनका संबंध कैसे बनेगा? असत्व रूप विशेषता दोनों में भी एक जैसी होने से वंध्यापुत्र भी असत हैं और घटादि भी असत हैं, तो असत होने से वंध्यापुत्रादि का जैसे संबंध अनुपपन्न है, ऐसे असत घटादि का भी संबंध अनुपन्न होगा। इस अभिप्राय से कहा कि वंध्यापुत्रादि नाम अदर्शनात्, इस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है घटादे एव प्राग अभावस्य स्वकारण संबंधो भवति न वंध्यापुत्रादेहे अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्य। तो ये कहते हैं यदि वंध्यापुत्रादि जैसे असत हैं ऐसे ही उत्पत्ति से पहले घटादि भी असत हैं, तो दोनों में असत्व समान है, तो कहते घटादे एव प्राग अभावस्य स्व कारण संबंधो भवति, तो उत्पत्ति से पहले प्राग अभाव रूप जो घटादि उनका अपने कारण के साथ संबंध होता है, और असत होने पर भी वंध्यापुत्रादि का संबंध नहीं होता है, ये जो विशेष है दोनों में असत तो समान होने पर भी एक का संबंध हो रहा है और एक का संबंध नहीं हो रहा है, ये जो वैलक्षण्य है विशेष है, इस विशेष का कारण बताना पड़ेगा। इति विशेषः अभावस्य वक्तव्य, अभावस्य यानी दोनों में अभावत्व समान है असत्व, तो घटादि प्राग अभाव की क्या विशेषता है कि वह असत होने पर भी अपने कारण से संबद्ध हो रहा है, और वंध्यापुत्रादि असत होने पर भी अपने कारण से संबद्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसमें कोई विशेष बताना पड़ेगा ना? वो अवैशेषिकों को ये बताना पड़ेगा, लेकिन वो बता नहीं सकते, नहीं बताएंगे तो फिर समवाय लक्षण संबंध भी स्वीकार नहीं होगा। ये विशेष का अभाव है ये कह रहे हैं आगे। एकस्य अभावो द्वयोः अभाव सर्वस्य अभाव प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव इतरेतरा भाव अत्यंताभाव इति लक्षण तो न केनचित विशेषो दर्शयितुं शक्य। तो ये जो अभाव है, चाहे एक प्रतियोगिक अभाव हो, एकस्य अभाव का अर्थ है एक प्रतियोगिक अभाव, द्वयोः अभाव यानि द्विप्रतियोगिक अभाव, सर्वस्य अभाव यानि सर्व प्रतियोगिक अभाव, और ये जो अवांतर अभाव के चार भेद हैं प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव अनुन्याभाव अत्यंत अभाव रूप, इन सब में अभावत्व रूप समानता है, इसलिए कहते हैं लक्षणतः यानि प्रमाणतः केनचित बुद्धिमता पुरुषेण ऐसे लगाना विशेषो दर्शयितुं न शक्य। कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी प्रमाण से इन अभावों का विशेष यानी वैलक्षण्य सिद्ध नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। दर्शयितुं न शक्य, तो जब कोई प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव में विशेष है ही नहीं, तो ये कहना कि प्राग अभाव का तो कारण के साथ संबंध होगा, प्रध्वंसा भावादि का संबंध नहीं होगा, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं आगे कि असतिच विशेषे घटस्य प्राग अभाव एव कुलालादि भी घट भावम आपत्यते संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व व्यवहार योग्यश्च भवति न तु घटस्य एव प्रध्वंसाभाव अभावत्वे सति अपि इति प्रध्वंसादि अभावानां न क्वचित् व्यवहार योग्यत्वं प्राग अभावस्य एव द्व्यनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्यादि व्यवहारत्वम् इति एतत् असमंजसम्। तो ये इति के पास ही ये अनुपपत्ति है। हाँ, ये जो अभावत्वे सति अपि इति, यहाँ पूर्ण विराम है क्या? हाँ, यानी एक ये असामंजस्य बताया है कि कहते असति च विशेषे, पूर्व वाक्य से बताया गया कि अभाव का कोई विशेष बुद्धिमान पुरुष किसी प्रमाण से नहीं बता सकता, क्या मतलब अभाव में कोई विशेषता नहीं है, वैलक्षण्य नहीं है, अभाव अभाव रूप है। तो कहते असति च विशेषे, जब प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव में कोई वैलक्षण्य नहीं है, भेद नहीं है, विशेष का अर्थ है भेद, विशेषता, वैलक्षण्य, तो प्रध्वंसा भाव का कोई भी वैलक्षण्य प्राग अभाव में नहीं है यदि, तो ये कहना नहीं बनेगा क्या कि घटस्य प्राग अभाव एव कुलालादि भी ही घट भावम आपद्यते, तो कुलालादि कारणों के व्यापार से घट का प्राग अभाव ही घट रूपी भाव पदार्थात्मक बन जाता है, अभाव भाव बन जाता है कुलालादि के व्यापार से, और संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन, तो भावात्मक जो कारण है कपाल यानी घट के अवयव, उससे समवाय संबंध से संबंधित भी हो जाता है, कपाल समवेत घट हो जाता है। ये जो कहना है वो कौन, प्राग अभाव ने ही पहले कुलालादि के व्यापार से घट रूपता को प्राप्त कर लिया, यानी भाव बन गया, और फिर वह अपने कपालादि से संबद्ध भी हो गया समवाय संबंध से, घट का प्राग अभाव ही, और सर्व व्यवहार योग्यश्च भवति, उत्पत्ति स्थिति विनाशादि तथा जल धारणादि रूप जो व्यवहार है घट के द्वारा होने वाले, ये सब घट रूप बन करके घट का प्राग अभाव ही कर रहा है, ये कहना पड़ेगा। तो ये सारा घट भाव को प्राप्त करना, कपाल से संबद्ध होना, और उत्पत्ति स्थिति लयादि स्थिति और विनाशादि व्यवहार का हेतु बनना, व्यवहारास्पद बनना, ये सब भी घट के प्राग भाव में संभव है, ये वैशेषिक कहते हैं। और घट का ही अभाव होने पर भी प्रध्वंसा भाव में ये संभव नहीं है, प्रध्वंसा भाव घट भाव को प्राप्त करता हो, अपने कारण से संबद्ध होता हो और सर्व व्यवहारास्पद होता हो, ऐसा नहीं है। यद्यपि घट का ही अभाव है, प्राग अभाव भी घट का ही है, प्रध्वंसा भाव भी घट का ही है, लेकिन एक घट प्रतियोगिक अभाव, दोनों भी, प्राग अभाव भी घट प्रतियोगिक और प्रध्वंसा भाव भी घट प्रतियोगिक, दोनों में घट प्रतियोगिकत्व रूप समानता होने पर भी एक घट प्रतियोगिक अभाव कपाल से संबद्ध हो रहा है, सर्व व्यवहारास्पद बन रहा है, और दूसरा घट प्रतियोगिक अभाव ही जो प्रध्वंसा भाव है वह न तो कपाल रूपी भाव से संबद्ध हो रहा है न तो व्यवहारास्पद बन पा रहा है। ये ये नहीं बन पाएगा जब दोनों में समानता है तो। हाँ? प्रथम साभाव किसको? हाँ, नित्य यानी वो भी अनित्य ही है, इसलिए कि उत्पन्न होता है। जो ध्वंसा भाव का प्रतियोगी है वो भी अनित्य है, प्राग अभाव का प्रतियोगी है वो भी अनित्य है। ध्वंसा भाव प्राग अभाव का प्रतियोगी है, उत्पन्न जो होता है उसे प्राग भाव अभाव का प्रतियोगी कहते हैं। इसलिए ध्वंसा भाव भी नित्य नहीं है, उत्पन्न होता है, इसलिए उसे भी अनित्य कहते हैं। किनके मत के अनुसार? कौन? नहीं, अनित्य मानते हैं। अनंत तो है, अनंत नाश नहीं होता लेकिन उत्पन्न होता है, इसलिए नित्य नहीं है। इसलिए नित्य का लक्षण है ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। तो उसमें ध्वंस भिन्नत्व रूप विशेषण नहीं है, ये ध्वंस भिन्नत्व विशेषण इसीलिए देना पड़ा कि ध्वंसा भाव भी ध्वंस का अप्रतियोगी है लेकिन अनित्य है, अतिव्याप्ति हो रही थी नित्य के लक्षण की, इसलिए वहां पर ध्वंस भिन्नत्व ये विशेषण देना पड़ता है। वह उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है, अनित्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगित्वम ध्वंस प्रतियोगित्वम व अनित्यत्वम। तो ध्वंस उत्पन्न होता है इसलिए जो उत्पन्न होता है वो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है, तो प्राग अभाव का प्रतियोगी होने से अनित्य है। वैशेषिकों के मत में ही ध्वंस अनित्य है, और उस अनित्य रूपी ध्वंस में नित्य का लक्षण जा रहा था, ध्वंस अप्रतियोगित्व इतना ही करेंगे तो, इसलिए विशेषण जोड़ना पड़ा ध्वंस भिन्नत्व। इसलिए वैशेषिकों के अनुसार वो अनित्य ही है, नित्य नहीं है, भले ही अनंत है। अनंत होने मात्र से नित्य नहीं होता, अविनाशी होने मात्र से नित्य नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं होना चाहिए। अनादि अनंत जो पदार्थ होता है वह नित्य होता है। ये अनंत तो है ध्वंस, अनादि नहीं है। अनादि अनंत उनके जितने भी नित्य पदार्थ है, परमाणु अनादि है अनंत है, आत्मा अनादि है अनंत है, मन भी अनादि है अनंत है वैशेषिकों का, इसलिए नित्य है। काल दिशा ये सब अनादि अनंत है, जितने नित्य पदार्थ हैं वे अनंत के साथ साथ अनादि भी है। ध्वंस अनंत तो है लेकिन अनादि नहीं है, इसलिए अनित्य है। आगे है कि असति च विशेषे घटस्य प्राग अभाव एव कुलालादि भी घटभावम आपद्यते संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्वव्यवहार योग्यस्य भवति न तु घटस्य एव प्रध्वंसाभाव अभावत्वे सति अपि इति प्रध्वंसादि अभावानां न क्वचित व्यवहार योग्यत्वं प्राग अभावस्य एव। हाँ, वो तो ठीक। तो ये प्रध्वंसाभाव जो है घट का, वह नहीं हो पाएगा संबद्ध किसी के साथ, उसमें अभावत्व रूप विशेषता समान होने पर भी, और घट प्रतियोगित्व रूप विशेषता भी समान है। जैसे प्राग अभाव अभाव भी है घट प्रतियोगिक है, ऐसे प्रध्वंसाभाव भी घट प्रतियोगिक है अभाव भी है, तो दोनों में एक जैसी समानता है। एक जैसे होने पर भी एक का भाव के साथ संबद्ध होना, एक का भाव के साथ संबद्ध न हो पाना, ये अनुपपन्न है, ये असमंजस है। इस इति शब्द का एतत् असमंजसम के साथ अन्वय करना उत्तर में आ रहा है ना, कि अभावत्वे सति अपि इति इति एतत् असमंजसम। और एक असामंजस्य बताने के लिए बीच में है कि प्रध्वंसादि अभावानाम, वो सति अपि इति, इसका अन्वय तो इति एतत् असमंजसम इसके साथ लगेगा ही। एक और भी वैशेषिक मत में असामंजस्य दिखाने के लिए बीच में एक वाक्य है कि प्रध्वंसादि अभावानाम न क्वचित व्यवहार योग्यत्वम प्राग अभावस्य एव द्वेनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्यादि व्यवहार अर्हत्वम इति एतत् असमंजसम। ये भी दूसरा असामंजस्य है। प्रध्वंसादि अभावानाम यानी प्रध्वंसादि में आदि शब्द से ग्राह्य है अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव, चार अभाव होते हैं ना, उसमें से केवल वैशेषिक प्राग अभाव को मात्र मान रहे हैं व्यवहार योग्य। कारण व्यापार से घटादि भावापन्न जो घटादि का प्राग अभाव, वह जल धारणादि व्यवहार योग्य बन जाता है, उत्पन्न विनष्ट इत्यादि व्यवहार योग्य होता है ये कह रहे हैं। और बाकी जो घट के ही प्रध्वंसा भाव, घट का ही अन्योन्या भाव, घट का ही अत्यंता भाव, वो व्यवहारास्पद नहीं होते हैं। बाकी तीन अभाव उनमें ये सब प्राग अभाव का सामान्य होने पर भी प्राग अभाव के जैसे ही अत्यंता भाव, ध्वंसा भाव और अनुन्या भाव होने पर भी वे सर्व व्यवहारास्पद नहीं होंगे, और प्राग अभाव ही सर्व व्यवहारास्पद होगा, ये असमंजस है। अभावत तो दोनों में एक जैसा है सब में, तो व्यवहारास्पद मानना है तो सबको व्यवहारास्पद मान लो, और नहीं है तो फिर एक भी अभाव व्यवहारास्पद नहीं होगा। यदि संबंध मानना है तो सभी अभावों का संबंध मान लो, नहीं तो एक भी अभाव का संबंध नहीं हो पाएगा। ये अनुपपत्ति वैशेषिकों के मत में बताई गई। हाँ? सामयिक अभाव, सामयिक अभाव किसको कहते हैं? वो कालिक संबंध से रहने वाला अभाव सामयिक अभाव कहलाता है। जैसे यहीं पर अभी घट का अभाव है और बाद में घट को ला करके रख दिया, तो वो अभाव अभी उस समय भाव है, तो उसे कहा जाता है कालिक संबंध से होने वाला अभाव। वो इन्हीं चार अभावों में से ही, वो कोई पांचवा अभाव नहीं है, वो पांचवा अभाव नहीं है। इति एतत् असमंजसम अभावत्व अविशेषात अत्यंत प्रध्वंसा भावयोः इव। तो जैसे अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव इनमें अभावत्व है, ऐसे प्राग अभाव और अनुन्या भाव में भी अभावत्व एक जैसा होने से किसी का संबंध होगा अभाव विशेष का और अभाव विशेषों का नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। वैशेषिक ये कह रहे हैं कि ये जो आप अनुपपत्ति बता रहे हो, ये बता करके कह रहे हो कि जैसा कि हम ऐसा मान रहे हैं कि प्राग अभाव ही घट रूप बन जाता है, प्राग अभाव में घटात्मक जो भाव कार्य है तदात्मकता आ जाती है, अपने प्रतियोगी स्वरूप बन जाता है कारक व्यापार से प्राग अभाव, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा बता करके असामंजस्य हमारे मत में आपने बताया, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मानना तो है इस प्रकार का, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु न एव अस्माभि प्राग अभावस्य भावापत्ति उच्यते। हम कार्य के प्राग अभाव में ही भावापत्ति आ जाती है, ने प्राग अभाव ही अपने प्रतियोगी स्वरूप बन जाता है, भाव स्वरूप बन जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो आगे कह रहे हैं सिद्धांती कि भावस्य एव ही तरही भावापत्ति। यदि प्राग अभाव में भाव रूपता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भावापत्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, का अर्थ निकलेगा फिर भाव को भाव रूप बन जाता है कारक व्यापार से, ये कह रहे हो। कारक व्यापार से प्राग अभाव घटादि भावात्मक बन जाता है, ऐसा यदि आपका कहना नहीं है तो अर्थ निकलेगा कि भाव ही भाव रूपता को प्राप्त करता है कारक व्यापार से। तो भावस्य एव तरही भावापत्ति, यदि अभाव भाव रूप नहीं होता तो आप ये मान रहे हैं कि भाव ही भाव रूप हो रहा है। जैसे यथा घटस्य घटापत्ति पटस्य वा पटापत्ति, तो घट घट रूप हो रहा है, पट पट रूप हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी कहते हैं प्रमाण विरुद्ध है, एतद अपि प्रमाण विरुद्धम, ऐसे लगाना। कैसे? तो कहते अभावस्य भावापत्तिवत एव, तो जैसे अभाव का भाव रूप बनना प्रमाण विरुद्ध है, ऐसे भाव का भी भाव रूप होना प्रमाण विरुद्ध है। घट घट को कारक व्यापार से घट घट भाव की प्राप्ति होती है, ये मानना भी प्रमाण विरुद्ध है। यहां तक ये वैशेषिकों के मत का निराकरण हुआ, उनमें जो दोष है वो दोष बताए गए। ये जो सांख्य पक्ष है परिणामवाद, वैशेषिकों का था आरंभवाद। आरंभवाद में जो दोष बताए गए हैं वे दोष परिणामवाद में भी आ जाते हैं, इसलिए परिणामवाद भी अनुपपन्न है, अयुक्त है। इसे कह रहे हैं सांख्यस्य अपि यह परिणाम पक्ष, स अपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकार करनात वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। तो वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते का अर्थ है वैशेषिक पक्ष में जो दोष बताए गए हैं उन दोषों से रहित नहीं है, उन दोषों से युक्त ही है, इसलिए उनके समान ही है। वैशेषिक का पक्ष जैसा है ऐसा ही सांख्यों का पक्ष भी है। वैशेषिक पक्ष कैसा है? सदोष है। तो वैशेषिक पक्ष जिन दोषों से युक्त है उन्हीं दोषों से युक्त सांख्य पक्ष भी है। ये यहाँ पर कहा कि सांख्यस्यापि यह परिणाम पक्ष, आरंभ पक्ष था वैशेषिकों का और सांख्यों का परिणाम पक्ष है। स अपि, हाँ परिणामवादी है सांख्य, तो स अपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणात् वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते, तो सोपि वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। सांख्यों का परिणामवाद पक्ष भी वैशेषिकों के आरंभवाद से भिन्न नहीं है, विलक्षण नहीं है, अपि दोषों की दृष्टि से उन सब दोषों से युक्त हैं जो आरंभवाद में दोष हैं। इसे बताने के लिए पंचमी अंत पद है अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणात्, वैशेषिकों के पक्ष के दोष परिणामवाद में कैसे आएंगे? कहते इसलिए आएंगे कि परिणामवादी सांख्यों ने भी अपूर्व धर्म, धर्म शब्द यहां परिणाम का वाचक है, इसलिए अपूर्व धर्म यानी अपूर्व परिणाम। अपूर्व का अर्थ है पूर्व में अविद्यमान, जो परिणामात्मक कार्य है उसका निष्पादन माना जा रहा है, उत्पत्ति मानी जा रही है। जब अव्यक्त सांख्यों का जो अव्यक्त है प्रधान गुणत्रय की साम्य अवस्था में रहता है, उस समय गुणत्रय की विषम अवस्था रूप जो परिणाम है महदादि तत्व वे नहीं है। महाप्रलय में वैसे सांख्यों का प्रधान ही रहता है और पुरुष रहता है, पुरुष नित्य है और वो पुरुष अनेक है और प्रधान त्रिगुणात्मक रहता है गुणत्रय की साम्य अवस्था को लेकर के। उस समय महत्तत्व रूप जो प्रधान का परिणाम है वो भी नहीं है, और आपका ये जो है अहंकार पंचतन मात्राएं जो उनके पुरुष और प्रधान को छोड़ करके बाकी 23 तत्व हैं, 7 प्रकृति विकृति रूप तत्व और 16 हो जाते हैं उनके विकारात्मक तत्व, 16 और 7 23, ये जो 23 तत्व हैं इनका प्रलय काल में इस जगत की उत्पत्ति से पहले अभाव है, कार्य है ना, इसलिए ये तत्व नहीं है। जब उत्पन्न होना होता है जगत को सृष्टि के प्रारंभ में तो गुणत्रय में वैषम्य आ जाता है, तो प्रथम परिणाम महत्तत्व प्रधान का होता है। महत्तत्व का ही परिणाम है अहंकार, अहंकार के परिणाम है पंचतन मात्राएं और इंद्रिया, और फिर पंचतन मात्राओं का परिणाम है ये स्थूल पंचभूत। इस प्रकार ये 23 तत्व निष्पन्न होते हैं प्रकृति जो गुणत्रय की साम्य अवस्था थी वह अपूर्व महत्तत्वादि को जन्म देती है, प्रकट करती है, उस रूप से परिणत होती है। तो गुणत्रय की साम्य अवस्था में महदादि धर्म नहीं है, धर्म यानी परिणाम नहीं है, और जगत की उत्पत्ति होती है स्थिति काल आता है उस समय वह परिणाम अपूर्व परिणाम निष्पन्न होता है। महदादि तत्वों का निष्पन्न होना ही अपूर्व परिणाम का निष्पन्न होना है, उत्पन्न होना है। तो ये कह रहे हैं कि अपूर्व धर्म उत्पत्ति यानी अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति मानी गई, और विनाश अंगीकरणात्, और जब प्रलय होता है तो ये जो परिणाम है उसका विनाश होता है, और परिणाम का अर्थ होता है ऐसे भी स्थिति काल में भी देखते हैं तो शरीर आदि में शिशु अवस्था रूप जो प्रथम परिणाम है वो भावात्मक है, उसका अभाव हो जाता है, और युवा अवस्था रूप जो परिणाम है दूसरा अपूर्व परिणाम वो उत्पन्न होता है शरीर में। तो पूर्व परिणाम का परित्याग विनाश, और वो भावात्मक था उसका विनाश, और यानी भाव को अभाव रूप माना गया, भाव का अभाव, और आपका जो परिणाम था नहीं, नया परिणाम युवावस्था थी नहीं वो आ गई, तो असत का भाव, तो असत का भाव और भाव का अभाव ये जो पक्ष हैं वैशेषिकों के मत में भी ऐसा ही था, वही दोष इनके मत में आएगा भागवत मत विरोध भगवान कहते असत का भाव नहीं होता, भाव का अभाव नहीं होता, और ये अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति मान रहे का मतलब उसको भाव अभाव को अभाव रूप भाव रूप स्वीकार कर रहा है, और पूर्व परिणाम का नाश हो रहा है का मतलब भाव का अभाव मान रहा है। तो भाव का अभाव और अभाव का भाव ये भागवत मत विरुद्ध है। वह भागवत मत विरोध नाम का दोष जैसे वैशेषिक में था ऐसे सांख्य मत में भी विद्यमान है। अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणात् वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। आगे अभिव्यक्ति तिरोभाव को लेकर के यदि इस दोष का निराकरण करना चाहते हैं सांख्य तो कहा जा रहा है कि वो भी संभव नहीं हो पाता, वो प्रकारांतर से वे दोष आ ही जाते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा कल है अष्टमी तो अनध्या, परसों हो जाएगी चर्चा।